osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna, Sewera. Są cali, zdrowi i wolni. 12 chłopców i ich trener wydobyci z jaskini w Tajlandii. Za chwilę podsumujemy akcję ratunkową. Zarządzenie wojewody łódzkiego uchylone przez sąd. Chodzi o nazwę placu. Nowy trop w sprawie pytona spod Warszawy. Motolotniarz twierdzi, że mógł widzieć, jak wąż był wynoszony z samochodu. Koniec akcji ratowniczej w Tajlandii. Nurkowie ewakuowali wszystkich 12 nastolatków i ich trenera z zalanej jaskini. Trafili do szpitala. 23 czerwca grupa utknęła kilometr pod ziemią i 4,5 kilometra od wejścia do kompleksu jaskiń. Przez 9 dni bez jedzenia i picia czekali na pomoc na małej wysepce w jednej z komór jaskini. Odnalezienie zaginionych było ogromnym sukcesem, a akcja ratownicza była pionierska i dobrze przygotowana, mówi Piotr Paulo, instruktor Polskiego Centrum Nurkowego w Tajlandii. Wiele osób zarzucało Tajom opieszałość w prowadzeniu tej akcji, a ja chylę bardzo, bardzo czoła przed nimi, że zostało to zrobione z głową i dzięki temu się udało. Pierwsi czterej chłopcy zostali wydobyci w niedzielę. Wczoraj nurkowie wyciągnęli kolejnych czterech z nich, a dziś pozostałych członków drużyny i trenera. Trzeba było poruszać się w kierunku, z którego przypływała woda bardzo silnym prądem, gdzie trzeba w tym było zainstalować linę. Jak przyznały władze Tajlandii, chłopcy mentalnie do nurkowania byli przygotowywani bardzo długo. Dodatkowo zostały im podane leki przeciwlękowe, aby nie wpadli w atak paniki. Można wręcz stracić przytomność na skutek wypłukania dwutlenku węgla z organizmu i zatrzymania oddechu w takim mechanizmie. Mówi Tomasz Witko, instruktor nurkowania i ratownik TOPR. W czasie akcji ratunkowej zginął jeden z nurków marynarki wojennej Tajlandii. W sumie w niesienie pomocy zaangażowanych było około 100 nurków z kilku krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody łódzkiego, który zmienił nazwę Placu Zwycięstwa w Łodzi na plac imienia Lecha Kaczyńskiego. Była to jedna ze zmian w ramach tzw. ustawy dokomunizacyjnej. Sąd uznał, że nazwa Plac Zwycięstwa nie propaguje komunizmu, a zmiana nazw związanych z komunizmem była właśnie głównym założeniem ustawy. Swojego zadowolenia z wyroku sądu nie kryje łódzki radny PO Mateusz Walasek. Wyrok jest przede wszystkim korzystny dla łodzian, gdyż łodzianie jasno w konsultacjach, a także w wielu rozmowach wypowiadali się, że chcą, aby ten plac był placem zwycięstwa. Ale radość może być jeszcze przedwczesna, bo wyrok w USA nie jest prawomocny, zaznacza rzecznik wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Cały czas jest to plac Lecha Kaczyńskiego do uprawomocnienia się wyroku. Urząd Wojewódzki nadal stoi na stanowisku, że nazwa Plac Zwycięstwa ma ścisły związek z komunizmem, co wyraźnie wskazał w swojej opinii IPN. Służby wojewody czekają teraz na pisemne uzasadnienie wyroku. Później najprawdopodobniej odwołają się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Maciej Trojanowski, Radio Łódź. Szczątki dwóch osób odnalazła ekipa badaczy na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Znaleziono je w pobliżu pawilonu śledczego, gdzie w latach 40. przeprowadzano egzekucję. Wiceprezes IPN-u i szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji Krzysztof Szwagrzyk mówi, że są to pierwsze ludzkie szczątki znalezione przy Rakowieckiej od początku prac w tym miejscu. Mamy tutaj do czynienia ze sporą dużej wielkości jamą grobową. Tam na tę chwilę mogę stwierdzić, że widzimy co najmniej dwie czaszki. Jutro po południu będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Zdaniem profesora Szwagrzyka w tym miejscu mogły znajdować się ofiary zarówno zbrodni niemieckich, jak i komunistycznych. Prezydent Donald Trump w drodze do Europy weźmie udział w szczycie NATO w Brukseli, złoży oficjalną wizytę w Londynie, a w Helsinkach spotka się z Władimirem Putinem. Amerykański przywódca ocenia, że rozmowy z prezydentem Rosji mogą być najłatwiejszym etapem jego europejskiej podróży. Przed wejściem na pokład prezydenckiego helikoptera, którym odleciał do bazy sił powietrznych Andrews, Donald Trump oświadczył, że spodziewa się interesującej wizyty w Europie. Przede mną NATO, ogarnięta chaosem Wielka Brytania oraz Putin. Szczerze mówiąc, spotkanie z Putinem może być najłatwiejsze ze wszystkich. Kto by pomyślał? Zapytany, czy uważa Władimira Putina za przyjaciela czy wroga, Donald Trump odpowiedział, że na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie. Nazwałbym go rywalem. Uważam jednak, że współpraca z Rosją czy z Chinami jest czymś pozytywnym, a nie negatywnym. Donald Trump znów narzekał na politykę handlową Unii Europejskiej i na zbyt niskie wydatki obronne europejskich sojuszników z NATO. NATO nie traktuje nas sprawiedliwie, ale myślę, że wypracujemy jakieś rozwiązanie i że wszystkie kraje będą zadowolone. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że czeka go długi, ale jak się wyraził, piękny tydzień. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Znaleźć pytona to cel kolejnej akcji, która właśnie powinna ruszać pod Warszawą. Jak już informowaliśmy, w niedzielę w okolicach Konstancina Jeziornej znaleziono skórę 6-metrowego gada i od tej pory patrole policji, straży pożarnej oraz fundacji Animal Rescue usiłują go schwytać. Pyton przemieszcza się i zostawia ślady. Policjanci informują, że zgłosił się do nich motolotniarz. Twierdzi, że mógł widzieć, jak wąż był wynoszony z samochodu, mówi Jarosław Sawicki z policji w Piasecznie. nasz apel do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat, że taka sytuacja mogła mieć miejsce nad Wisłą w tym wskazanym miejscu, to jest gdzieś w okolicach Wilanowa, o to by przekazywali te informacje natychmiast tutaj do policji w Piasecznie. Każda taka informacja będzie cenna. A właśnie teraz rusza kolejna obława na gada. Zwierzę jest bowiem aktywne wieczorami. Rozstawione zostaną fotopułapki. Policjanci radzą odłożyć spacer nad Wisłą na inny termin. Pyton jest głodny i może być agresywny. To był serwis Trójki. Głodni emocji są także piłkarscy kibice. Krzysztof Łoniewski w studiu. Krzysiu, słuchacz napisał, finał Francja-Chorwacja byłby lepszy. Byłby to rewanż za półfinał w 1998 roku. Rozmawialiśmy o tym, jak ten finał mógłby wyglądać. Pamiętasz 98? Oczywiście, że pamiętam. Dokładnie 8 lipca Francja 2-1 wygrała z Chorwacją. Tak, tak. Ekipa Zinedina Zidane, a z drugiej strony Davora Šukera. Tak jest. Tak to wyglądało. Nie radzimy, żeby ten mecz oglądać dzisiejszy nad Wisłą. To bez dwóch zdań. W świecie sportu wydarzenie numer jeden jest dziś oczywiście pierwszy mecz półfinałowy na piłkarskich mistrzostwach świata. Znają się jak łyse konie. Dość powiedzieć, że mecz Francuzów z Belgami będzie ich 74. bezpośrednią konfrontacją, ale o taką stawkę jeszcze nie grali. O tym, co mówi się nad Sekwaną, o ekipie trójkolorowych, informuje znający doskonale francuskie realia dziennikarz NC+, Rafał Dębiński. Teraz oczywiście plan minimum, czyli być w czwórce, został zrealizowany. Więc ustała krytyka trenera i gry, bo ta gra chociażby w fazie grupowej no nie była rewelacyjna, nie ma co się czarować. No ale teraz z drugiej strony są wielkie nadzieje, bo po tym jak nie ma Hiszpanów i Niemców, to we Francji nie kryją, czy dziennikarze, czy komentatorzy, że nie mogą uciekać od tego, od tej roli faworyta, którą moim zdaniem teraz Francja musi udźwignąć. No i ciekawe, czy udźwignie mecz Francja-Belgia o 20 relacje na naszej antenie. Jedni mają półfinał mundialu, inni kopią z półamatorami w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Krętą i mocno wyboistą drogę do Champions League rozpoczyna dziś Legia Warszawa. Jej skrzydłowy młodzian Sebastian Szymański liczy, że ta droga doprowadzi jednak do celu. Po raz drugi rozpoczynam walkę o Ligę Mistrzów i mam nadzieję, że w tym roku się uda, by nie ukrywam, że w tak młodym wieku na pewno byłoby dla mnie fajną sprawą zagrać razem z Legią w fazie grupowej Champions League. Nie powiedzieliśmy jeszcze, z kim gra dziś Legia. W Irlandii zmierzy się z Cork City. Ten mecz od 20.45 nie będzie transmitowany przez żadną telewizję, co w obliczu półfinału na Mundialu wielką stratą nie jest. Kończąc wątek piłkarski, wspomnimy jeszcze o emeryturze Fernando Torresa. El Niño będzie dorabiał na zakończenie kariery w Japonii w ekipie Sagan Tosu i bardzo w niej liczą na snajperski instynkt Hiszpana, bo drużyna broni się przed spadkiem do drugiej ligi. Nie zapominamy o kibicach tenisa. Ci żyją wielkoszlemowym Wimbledonem. W turnieju pań znamy już pierwsze półfinale. To Angelika Kerber i Jelena Ostapienko. Niemka pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę, Łotyszka Słowaczkę Dominikę Cibulkową. U panów do ćwierćfinału zdążyła tymczasem awansować Wieża Standil, czyli Juan Martin del Potro. Argentyńczyk w czterech setach uwinął się z Francuzem Gilles Simonem. W turnieju juniorskim w trzeciej rundzie zameldowała się Iga Świątek. Brawo. Kończymy Tour de France, a wielka pętla też przypomina o półfinale na Mistrzostwach Świata, bo na czele czwartego etapu dwóch Francuzów i dwóch Belgów, ale peleton nabiera rozpędu. Do mety zostało niecałe 40 km. Przewaga uciekinierów topnieje. Na tę chwilę wynosi niecałe 3 minuty. 2 minuty, proszę pana, 57 sekund. Zerkam na żywo i obserwuję. No i do mety jeszcze 36 km. Będziemy obserwować i informować na bieżąco. Tak jest. No, tak samo jak będziemy mówić o pogodzie. Jutro na północnym wschodzie zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu są możliwe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, a przelotne opady deszczu i burze są możliwe, a lokalnie to nawet z gradem. Temperatura maksymalna jutro od 20-23 stopni w województwach zachodnich i w rejonach podgórskich do 26, a nawet 27 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Philips, odkurzacz pionowy, steamer i wyciskarkę wolnoobrotową, oszczędzasz 292 zł, płacąc tylko 2624 zł. A kupując zestaw marki Tefal, stację pary, odkurzacz workowy i czajnik, zaoszczędzisz 253 zł, płacąc tylko 2273 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Media Markt, precz z nudą! Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł.

gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Boimy się gąski, gąski do domu. Tak, trochę a propos służb mundurowych, policjanci właśnie rozpoczynają protest. Chciałem się dołączyć do dyskusji na temat żądań policjantów o przywrócenie wcześniejszych emerytur. Tak jak tu jeden ze słuchaczy powiedział, naprawdę zakrawa na kpinę, żeby w obecnych czasach mieć jeszcze takie żądania. Także naprawdę niech się panowie zastanowią. Owszem, lepsze zarobki, tak, no ale nie powinni wracać do czasów już słusznie minionych. No to chodzi, jak się domyślam, o ten postulat przywrócenia przywilejów emerytalnych. Jest i odpowiedź z drugiej strony? Nikogo wśród środowisku policyjnym nie obraża to, że obecnie oczekuje się od nas, że będziemy pracować 25 lat. Nie ma żadnego problemu. Z tym, że mamy drugie kryterium, kryterium wieku. Żeby przejść na emeryturę przy obecnych warunkach, musimy spełnić te dwa kryteria, czyli przepracować 25 lat i mieć 55 lat życia. I sytuacja wygląda trochę kiepsko, kiedy do tej służby przyjmuje się osoba w wieku 20-22 lat. Jej realny czas pracy przekracza wtedy znacznie 30 lat, a przy obecnych warunkach pracy, jakie są w tej formacji, jest to praktycznie niemożliwe. Stąd brakuje chętnych i za chwilę będzie kłopot kadrowy. Zapraszamy do Trójki. Prawie 19 minut po 17. Islandia, niewielka wyspa na Oceanie Atlantyckim, cel podróży wielbicieli lodowców i jednocześnie wulkanów. Od niedawna coraz więcej młodych Polaków jedzie tam po prostu do pracy. Co robią w Islandii i ile zarabiają? Dziwna wyspa z dziwnym krajobrazem. Katarzyna Nadrowska od miesiąca pracuje na Islandii. No to zachęca bardzo do tego, żeby przyjechać, a jeszcze do tego jest ta świadomość, że pieniądze są no jedne z lepszych chyba. W zeszłym roku to było 8 tysięcy złotych, to była minimalna. Karolina Bielecka od 2 miesięcy na Islandii. No ale można od, myślę, że od 8 do 14 tysięcy złotych za miesiąc spokojnie. Mieliśmy sporo aplikacji i wciąż jeszcze je otrzymujemy. Eidur Ragnarsson, właściciel agroturystyki, Djupivogur Islandia. Też z innych krajów, ale jednak większość jest z Polski. Tutaj na Islandii jest wielu Polaków. Islandia w tej chwili bardzo potrzebuje pracowników do turystyki. Profesor Małgorzata Budyta-Budzyńska, Kolegium Civitas. Do obsługi gości w hotelach, w pubach, wypożyczalniach samochodów, do sprzątania przy obsłudze różnych tak zwanych cudów natury. I to jest szansa dla naszych studentów, dla naszych młodych ludzi, którzy chcą sobie wyjechać na 3-4 miesiące. No to wstaję rano o 7.25, bo o 7.30 zaczynam pracę. Trzeba przygotować śniadanie, czyli pokroić warzywka, owoce, wystawić wszystko, przygotować później jajka, jak sobie ludzie zamówią. W sumie w zakres naszych obowiązków głównie wchodzi kelnerowanie, natomiast oczywiście łączy się z tym zmywanie naczyń, mycie podłóg, no trochę taka fizyczna praca i z klientem, no, praca z turystami. Jeszcze kilka lat temu sezonowo nie wyjeżdżano na Islandię, ale sytuacja się zaczęła zmieniać, dlatego że pojawiły się bardzo tanie linie lotnicze. Po drugie są loty bezpośrednie, co bardzo ułatwia te 4-godzinny lot zamiast lotu z przesiadką, który zwykle zajmował jednak prawie cały dzień. Nasze najbliższe miasteczko ma 150 mieszkańców, co można uznać za wieś, natomiast w warunkach islandzkich to już można nazwać miasteczkiem. Jak jest sklep, to już jest praktycznie miasteczko. Ja aktualnie pracuję na farmie w okolicach Djupivogur na fiordach wschodnich, 7 godzin od Reykjaviku. Już chyba dalej się nie da. Bardzo często ma się zakwaterowanie plus jedzenie, co oczywiście wiąże się z tym, że większość pieniędzy można odłożyć. Niektórzy są tacy, co po prostu odkładają każdy grosz i prawie nic nie wydają i potem wracają z całą sumą. No ja uważam, że w życiu warto trochę balansować to i trochę dać sobie też przyjemności i trzeba żyć, a nie tylko tak wszystko dusić i przywozić do Polski. No, w Polsce nie brakuje też fanów tej północnej muzyki, północnej kultury. Licząca 320 tysięcy mieszkańców Islandia przyciąga także coraz więcej turystów. Szacuje się, że w tym roku może to być nawet 2,5 miliona odwiedzających. A Islandię już odwiedziła Justyna Goc. To program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Ernest Zozoń i sprawy międzynarodowe. Ależ się porobiło na Wyspach Brytyjskich. Wszystko w obliczu Brexitu. Minister spraw zagranicznych odchodzi. Minister, który negocjował Brexit z Brukselą, także odszedł ze swojego stanowiska. Co będzie dalej? O tym Ernest Zozuń i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna, jest moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A w piątek było tak dobrze. Teresa May mówiła o zgodzie w rządzie na temat metody wychodzenia z Unii Europejskiej. No i co się stało? Przede wszystkim warto podkreślić, że ten plan, na który zgodzono się lub nie, to już zależy od interpretacji, to jest plan w ramach rządu brytyjskiego, w ramach rządu jednej partii właściwie. W związku z tym to dopiero jest pierwszy etap, który musi zostać zaakceptowany przez partnerów w Brukseli i dopiero wtedy zrobi się ciekawie, jeżeli Bruksela powie, nie, te propozycje nie idą dość daleko, my się na to nie godzimy. David Davis i Boris Johnson mówią, że to zbyt miękkie warunki postawione przez Brytyjczyków. No tak, pojawiały się takie opinie, że właściwie Wielka Brytania zostałaby tutaj zredukowana do kraju kolonialnego. Boris Johnson oczywiście posługiwał się jeszcze bardziej wulgarnym, czy jak to woli, kolorowym językiem w opisie tych propozycji. Natomiast rzeczywiście problem polega na tym, że zwolennicy Brexitu nie do końca wiedzieli, jak ten Brexit ma wyglądać. Dlatego niektórzy komentatorzy po decyzji i Davisa, i Johnsona mówią, że to jest dowód na to, że ludzie argumentujący za Brexitem dopiero teraz zdają sobie sprawę, jak skomplikowana to sprawa, i uciekają po raz kolejny z de facto tonącego statku. Co zostało niedoszacowane? No, rzeczywistość, mówiąc krótko, rzeczywistość jest skomplikowana. Kiedy na przykład teraz Theresa May w swoim planie proponuje, żeby inaczej ułożyć handel dobrami, a inaczej usługami, to wydaje się to takie klarowne, że tutaj Wielka Brytania jako państwo, w którym mamy silny sektor usług finansowych, będzie miało dużo swobody, a jeżeli chodzi o handel właśnie eksport, import dóbr, no to tutaj zachowamy związki z Unią Europejską, ale już tu zaczyna się problem, bo jak wyznaczyć tę granicę pomiędzy usługami a dobrami? Plan Theresy May zakłada, że Brytyjczycy będą mieli pełną kontrolę nad przyjazdami do swojego kraju. To jest jeden z głównych postulatów zwolenników Brexitu, natomiast Unia ciągle podkreśla, że te swobody przepływu dóbr i osób są nierozerwalne. W związku z tym, kiedy pan mówi, co zostało niedoszacowane, no to oczywiście poziom umiędzynarodowienia współczesnej gospodarki, to znaczy brytyjskie firmy mogą mieć formalnie nazwy brytyjskie, ale być zlokalizowane gdzieś indziej, mieć swoich podwykonawców jeszcze gdzieś indziej, no te łańcuchy współczesnej gospodarki są niesamowicie złożone. W związku z tym odkręcanie kilkudziesięciu lat zacieśniania współpracy w ciągu 2 lat, przy takim słabym mandacie, jakim cieszy się Theresa May po ostatnich wyborach, no to wszystko jest niemożliwe, ale najgorsze chyba z punktu widzenia Brytyjczyków jest to, że zwolnienie Theresy May absolutnie nie rozwiąże problemu. A gdyby Boris Johnson został premierem? No to będzie miał podobne kłopoty jak May, tylko na odwrót. To znaczy ci członkowie partii konserwatywnej, którzy chcieliby tego miękkiego tak zwanego Brexitu, będą na ten rząd wywierać presję. Tarcia wewnętrzne będą porównywalne. Mało tego, wydaje się paradoksalnie, że słabość Theresy May odpowiada za to, że ona jeszcze jest na stanowisku. Postać tak zdecydowanie wyrazistszych poglądach jak Boris Johnson, myślę, utrzymałaby się na tym stanowisku jeszcze krócej, bo te napięcia byłyby jeszcze większe, nie byłoby nadziei w obozie przeciwnym, że można coś tutaj ugrać. Ten rozłam dotyczący miękkiego i twardego Brexitu nie dzieli opozycyjne do siebie partie. Dzieli właściwie obie partie. W przypadku partii konserwatywnej mamy zwolenników pozostania w Unii, wyjścia miękkiego i twardego, ale jest jeszcze Partia Pracy. Nawet kolejne wybory, załóżmy szybko przeprowadzone i zdecydowane zwycięstwo Partii Pracy, nie rozwiązuje problemu, bo ta partia również nie ma jasnego stanowiska w sprawie Brexitu i Jeremy Corbyn, czyli lider Partii Pracy, jest do Unii Europejskiej również nastawiony sceptycznie, co prawda z innych względów niż konserwatyści, bo uznaje Unię Europejską jako taki wehikuł ułatwiający życie wielkim korporacjom, wielkiemu kapitałowi. Zbyt duży nacisk kładzie, zdaniem Corbyna, Unia Europejska na wolny rynek. No a z drugiej strony mamy takich blairystów, czyli dawnych zwolenników Tony'ego Blaira, którzy są absolutnie za pozostaniem, a nawet zacieśnianiem współpracy w ramach Unii Europejskiej. Boris Johnson w liście do Theresy May napisał, że umiera Brexit duszony przez wątpliwości Brytyjczyków. Czy to znaczy, że tutaj, gdybyśmy dziś zrobili referendum, to powiedzieliby wychodzimy? Myślę, że tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć ze względu na to, jak bliskie było to głosowanie, jak dzieląca jest to kwestia Brytyjczyków. Dziś się mówi o tym, że gdyby może inaczej poprowadzić kampanię, gdyby lepiej rozmontowywać kłamstwa po stronie zwolenników Brexitu, to wszystko byłoby w porządku, bo Wielka Brytania zostałaby w Unii Europejskiej. Nic bardziej mylnego. Wówczas mielibyśmy Nigela Farage'a nadal jako prominentną figurę na brytyjskiej scenie politycznej. Poparcie dla partii niepodległości Zjednoczonego Królestwa byłoby prawdopodobnie bardzo znaczące i te napięcia w ogóle by nie zniknęły. Najgorszy problem polega właśnie na tym, że Brytyjczycy sami, nie tylko w ramach partii, są tak wyraźnie podzieleni, a co ciekawe i na co pan już zwrócił uwagę, to ten tradycyjny, dawny układ polityczny w Wielkiej Brytanii z podziałem na dwie główne partie w ogóle nie odzwierciedla już nastrojów społecznych i nie odzwierciedla rozmaitego spojrzenia na rolę Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Do tego dochodzi nam jeszcze jeden bardzo ciekawy czynnik, który to czynnik pojawia się w Europie i pojawi się także w Wielkiej Brytanii już niedługo we własnej osobie, czyli Donald Trump. I nadzieje Brytyjczyków na to, żeby po wyjściu z Unii Europejskiej oprzeć swoje relacje na specjalnych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, również na naszych oczach, no, walą się w gruzy, bo Donald Trump nie jest partnerem, na którym można by chyba polegać w takim stopniu. Termin marzec 2019 na ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest do utrzymania? Wydaje się, że jeżeli miałby być do utrzymania, to mielibyśmy do czynienia z tak zwanym no deal Brexit, czyli po prostu wyjściem bez żadnej umowy. W takiej sytuacji relacje gospodarcze pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią byłyby utrzymywane na zasadach takich ogólnoświatowych. To byłoby tragiczne, ale warto tutaj jeszcze podkreślić, że wieloletnie zaniedbania w Wielkiej Brytanii, gdzie niemal zawsze całe zło zrzucano na Brukselę, to zresztą nie tylko domena Brytyjczyków, no sprawiły, że pogląd wielu Brytyjczyków na Unię Europejską wydawał się w sposób nieuzasadniony surowy, no a okazało się, że życie poza Unią może być jeszcze trudniejsze. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna, był moim gościem. Gościem Ernesta Zozunia, bardzo serdecznie dziękujemy. To już półtorej minuty po 17. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. To ważna w sumie informacja, dlatego że od poziomu tych stóp zależy m.in. oprocentowanie naszych lokat i kredytów złotych. Eksperci spodziewają się, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki wyjaśnia, że podnoszeniu stóp nie sprzyja m.in. dość niska inflacja. W dalszym ciągu inflacja jest tym podstawowym argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej, aby pozostawiać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inflacja w okolicach 2% to jeszcze jest w dalszym ciągu poniżej celu banku centralnego, a trzeba powiedzieć, że mamy za sobą dosyć solidne podwyżki cen paliw, a również i złoty nie należy do silnych walut w tym momencie. Pomimo tego tej inflacji jednak nie ma. A przypomnijmy, cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego jest ustalony na poziomie 2,5%. Systematycznie zmniejsza się udział węgla w polskim miksie energetycznym. Z danych think tanku Forum Energii udział tego surowca od 2005 do 2017 roku obniżył się o ponad 11%. Obecnie wynosi 78,4%, podczas gdy 12 lat temu było to 90%. Doktor Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii powiedziała, że w Polsce systematycznie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ma to związek między innymi ze wzrostem gospodarczym w naszym kraju. I tak naprawdę w ostatnich 10 latach ten wzrost zapotrzebowania na energię został uzupełniony źródłami odnawialnymi i gazem oraz importem energii z zagranicy. W jej opinii w związku ze zmianami na naszym rynku energii potrzebna jest strategia związana między innymi z tym, jak powinien on działać. Jedna rzecz to są źródła wytwarzania, a druga kwestia niezwykle istotna jest, jak powinien funkcjonować rynek energii. To jest ważne, czy mówimy o dużych, stabilnych źródłach, czy małych, zmiennych, rozproszonych źródłach odnawialnych. Do tego trzeba dopasować rynek. Z danych Forum Energii wynika poza tym, że różnicowanie dostaw gazu do Polski przekłada się na zwiększenie jego użycia. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Zaglądamy teraz na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dziś GPW na zielono, główne indeksy na plusie, WIG20 wzrósł 1,21%, WIG1,11%, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 939 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,70 zł, za euro 4,32 zł, za dolara 3,68 zł, funt tani kosztuje 4,88 zł. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami będzie wzrastało do dużego, aż do wystąpienia miejscami słabych przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej duże, ale możliwe będą większe przejaśnienia. Temperatura od 13-15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam 11-12, cieplej miejscami na wybrzeżu 16 stopni. Trójka.

No i proszę Państwa, sytuacja tak się oto ma, że prawie 11 km do mety, czterech cały czas prowadzi, potem peleton, minutę i 15 sekund straty, a w peletonie między innymi nasz kolarz Majka. To oczywiście wielka pętla, Tour de France, jak się zakończy, no dowiedzą się tego Państwo na pewno z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. 20, prawie 19 minut do 18, Puls Trójki już za chwilę, Marcin Pośpiech na Państwa czeka. Wystarczy cichy wiatr szept, wystarczy biały konar brzozy, już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami poseł Jacek Wilk, Partia Wolność, a także Adrian Zandberg z Partii Razem. Witam panów w Trójce. Kłaniam się. Dzień dobry. Domagają się podwyżek, możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, a także pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Dziś zaczęli protest. Na razie funkcjonariusze nie będą wystawiali mandatów za drobne przewinienia. Jeśli to nie poskutkuje, w sierpniu zaczną protest włoski. Jesienią mundurowi chcą zwołać manifestację w Warszawie. Panowie, czy te postulaty funkcjonariuszy są uzasadnione? Panie pośle, zacznijmy może tutaj z prawej strony. No wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, no jeżeli premier naszego rządu co kilka miesięcy występuje na jakimś zgromadzeniu i mówi kiełbasy, browary, inne towary, narodzie kochany, ja tobie dam rentę wysoką i opiekę lekarską i tak dalej. I generalnie kwitnie rozdawnictwo i ludziom się wydaje, znaczy, dlaczego mieliby nie wierzyć, że po prostu państwo opływa kupą pieniędzy, z którymi po prostu nie ma co zrobić i się męczy z tym nadmiarem tej gotówki, no to mówią, no to podzielcie się, nie męczcie się tak z tymi pieniędzmi, no skoro tyle macie. A oczywiście nikt tego nie widzi, że to jest na kredyt i Polska jeszcze nigdy nie miała tak wielkiego zadłużenia i tak naprawdę już zadłużyliśmy się na kilka pokoleń do przodu. No ale ta spirala rozdawnictwa i tego właśnie podkręcania tej roszczeniowej postawy na tyle urosła, że nie ma się co dziwić. Z drugiej strony efektem tych wszystkich programów plusów, tych wszystkich ściem, które rząd nam tutaj smaży, jest to, że rosną ceny i to o tym się też nie mówi, ale przecież ceny towarów, zwłaszcza produktów żywnościowych w ciągu ostatnich paru lat to wzrosły nawet do 50%, więc też ludzie widzą, że mają mniej w portfelach. Także jak się raz nakręci taką spiralę, to nie ma się potem co dziwić, że ona się rozkręca. Ale jeszcze chciałem zapytać o samą formę protestu. Czy ona będzie akceptowana przez społeczeństwo? No bo to jednak jeśli protestują można, funkcjonariusze. Bo jednak, panie pośle, no używajmy słów w ich słownikowym znaczeniu. Mówienie o roszczeniowości w sytuacji, w której płacę pielęgniarek, w której płacę szeregowych policjantów, w których płacę młodych lekarzy rezydentów, są takie, że nie ma chętnych, żeby podejmować pracę w tym zawodzie, jest po prostu nieodpowiedzialne, bo te służby publiczne, tak, to znaczy ochrona zdrowia, to znaczy policja, to znaczy służba cywilna, w której od wielu, wielu lat nie było podwyżek, one pełnią bardzo ważną społeczną rolę. Jeżeli one się wysypią, to uderza praktycznie wszystkich. Oczywiście nie uderza w posłów, nie uderza w grupę najbogatszych, bo oni zawsze mogą za prywatne pieniądze się wykupić z systemu. Mogą pójść do prywatnego lekarza, zapisać dzieciaka do prywatnej szkoły. Ich tak naprawdę upadek państwa i jego jakości działania niespecjalnie dotyka, ale przeważającą większość z nas dotyka. I dlatego moim zdaniem to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest konsekwencja lat zaniedbań, także 3 lat zaniedbań w Prawie i Sprawiedliwości, bo PiS od 3 lat udaje, że problemu niskich płac w służbach cywilnych, no, w sektorze budżetowym nie ma. Politycy Prawa i Sprawiedliwości dodają, że nie da się tego w 3 lata załatwić. To odpowiadam. No nie, Jacek Wilk, pozwólmy. No bo ja się zgodzę z panem, rzeczywiście niektóre służby, niektórzy funkcjonariusze zarabiają za mało, zdecydowanie za mało. Wręcz to jest śmiech na sali, że tak mało zarabiają. Tylko no zastanówmy się, gdzie jest roszczeniowością. No, jeśli chodzi o te grupy, to już mówię, jak to powinno wyglądać. Mianowicie, po pierwsze, problem polega na tym, że mamy za duże podatki od płac, bo jeżeli ktoś zarabia na rękę 2,5 tysiąca, to tak naprawdę zarabia pełna jego pensja, to jest 4,5 tysiąca i prawie połowę państwo już zżera na początku. Więc jak chcemy, żeby zarabiali więcej ci nasi funkcjonariusze chociażby, rzeczywiście ci potrzebni, policja, wojsko i tak dalej, to to, co trzeba zrobić, to zlikwidować te cholerne podatki od płac, przynajmniej na początek. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jestem za tym, żeby zamiast 1 miliona urzędników, jakich mamy w tej chwili w Polsce, bo według norm unijnych to mamy mniej więcej tylu funkcjonariuszy publicznych według tych statystyk. Zamiast tego moglibyśmy mieć spokojnie 100 tysięcy, tak jak na początku trzeciej RP i podwyższyć im płacę 3-krotnie, ale tak naprawdę 90% z nich jest urzędników. Dzisiaj OPZZ zagroziło rozpoczęciem akcji protestacyjnej, jeśli postulaty związku nie zostaną spełnione. A te postulaty to wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2019 roku o ponad 12%. Dodam, że rząd zakłada wzrost wynagrodzeń właśnie w sferze budżetowej o 2,3%. Według OPZZ minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku miałoby wynieść 2383 zł. Rząd proponuje 2220 zł. No właśnie i tylko dodam króciutko, nie chcę przedłużać, że zlikwidujmy połowę tych niepotrzebnych wszystkich etatów w budżetówce, bo naprawdę są niepotrzebne, a w tej drugiej połowie można bez problemu podnieść o 100% pensję i budżet w ogóle na tym w żaden sposób tego nie odczuje. Tylko nie wiem, czy OPZZ by się na to zgodziło. No właśnie, i to jest ten problem, że jeśli mamy produkować miejsca pracy zamiast utrzymywać sensowne, to tak zawsze będzie. Panie pośle, tu stawiam kropkę. Panie pośle, problem polega na tym, że to, co pan mówi, to jest taki klasyczny liberalny populizm. Bo ja chciałem panu zwrócić uwagę, że my dzisiaj w Polsce nie mamy za dużo pielęgniarek, tylko mamy za mało pielęgniarek. Średni wiek pielęgniarki w Polsce przekroczył 50 lat, a konsekwencja tego będzie taka, że za chwilę będziemy zamykali oddziały, bo nie będzie możliwości utrzymania szpitali na takim poziomie, który jest wymagany, żeby móc ratować życie i zdrowie ludzi. Mamy z taką sytuacją do czynienia dlatego, że pensje pielęgniarek są tak niskie, że dużo bardziej opłaca się albo wyjechać na zachód, albo pójść do dowolnego innego zawodu, który jest mniej obciążający. W związku z czym proszę nie mówić, że zmniejszymy, bo to jest taki stres, też test, stok myślenia, który pojawia się u pisowców, którzy mówią, no dobrze, możemy porozmawiać o podwyżkach, ale w związku z tym musi być was mniej. No tylko problem polega na tym, że żeby polskie szpitale, żeby polskie szkoły, żeby polskie kluczowe służby publiczne i służby cywilne działały dobrze, tylko że 6 tysięcy policjantów brakuje. Zmniejszenie, dokładnie. Ale, ja dzisiaj rozmawiałem rano z szefem Związku Zawodowego Policji. On mówi, że te 6 tysięcy wakatów, z którymi mamy do czynienia w tym momencie, to jest dopiero zapowiedź, bo młodzi chłopcy nie chcą iść do policji, które, do ryzykownej pracy, kiedy mogą zarobić tyle samo albo więcej w innej pracy na rynku. Państwo staje się bardzo złym i bardzo niekonkurencyjnym zatrudniającym, a to zemści się na nas wszystkich, bo jakość usług publicznych zależy od tego, jakie kadry idą pracować w szpitalach, jakie kadry idą pracować w szkołach, jakie kadry idą pracować w urzędach. To jest taka pozorna oszczędność, bo teoretycznie możemy oczywiście wywalić 2/3 urzędników, wywalić 2/3 pielęgniarek, będziemy wyglądało, że zaoszczędziliśmy na papierze, ale zapłacimy za to ale w krótszym życiu, odpowiedzieć w Jacek Wilk, ja wyraźnie powiedziałem przecież, że płace, zwłaszcza funkcjonariuszy, zwłaszcza policji, są śmieszne i żałosne i faktycznie trzeba je zwiększyć. Natomiast mówiłem o niepotrzebnych setkach tysięcy wręcz urzędników. Bo jeżeli mamy do tej pory coś takiego jak ochotnicze chówce pracy, proszę państwa, czy wiedzą państwo, że coś takiego istnieje? Po co coś takiego istnieje w budżecie? Jak mamy urzędy pracy, które nie zatrudniają nikogo poza tymi, którzy tam pracują i tak dalej, można ciąć te wydatki państwa całymi dziesiątkami tysięcy bez problemu i wtedy zostaną pieniądze na podwyżki dla tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują, czyli funkcjonariuszy policji chociażby. A jeśli chodzi o pielęgniarki, no to proszę państwa, no nie da się, jak mamy państwowy system służby zdrowia, no to nie da się inaczej niestety, bo to jest jedno wielkie marnotrawstwo. Niech państwo policzą, ile pieniędzy się marnuje przez Ministerstwo Zdrowia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale w Wielkiej Brytanii też taki system funkcjonuje. Ja nie mówię, że taki sam, ale też państwowy i jakoś działa i Brytyjczycy nawet są z niego dumni. Bo podatnik płaci najpierw do tego całego molocha, tam się te pieniądze rozchodzą częściowo i tylko część z nich schodzi w dół do lekarzy, pielęgniarek i tak dalej. Chcemy mieć dobrze wypłacanych lekarzy i pielęgniarki. Trzeba sprywatyzować służbę zdrowia w całości. Tylko nie obawia się pan, że jak tego molocha się rozbije, to zostanie gruz? Ale skąd? Jest służba zdrowia prywatna, która sobie świetnie radzi, ma dużo tańsze abonamenty niż składka ZUS-owska. Próbował się pan kiedyś wyleczyć z ciężkich chorób w prywatnej służbie zdrowia? Gdyby Polacy mieli wybór między tym, czy płacić składkę ZUS-owską, abonament w prywatnej klinice, to by oczywiście wybrali prywatną przychodnię. Panie pośle, powiedzieć pan Adrian Zandberg, prywatna służba zdrowia. Nie, no jednak nie opowiadajmy bajek w stylu Janusza Korwin-Mikke. Każdy, kto miał do czynienia... Dajmy ludziom wybór i zobaczymy, czy to bajki, czy nie. Każdy, kto miał do czynienia z prywatnymi abonamentami w polskiej służbie zdrowia, wie, że te prywatne abonamenty świetnie działają, kiedy się skaleczy w palec, albo kiedy jest się przeziębionym, ale kiedy mówimy o poważnych schorzeniach, takich, które zagrażają życiu, takie, które zagrażają zdrowiu, to wtedy firmy od prywatnych abonamentów mówią, no proszę zadzwonić do państwowego szpitala, niech oni się panem zajmą. A prywatna służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najbardziej kosztownych przykładów służby zdrowia, ochrony zdrowia na całym świecie. Jest ekstremalnie kosztowna i za założenie wenflonu pobiera kilkaset dolarów. Dlaczego? Bo może. Bo tak naprawdę w sytuacji, w której mamy do czynienia z asymetrią sprzedającego usługę i kupującego usługę, a tak jest w przypadku ochrony zdrowia. Panie pośle, wprowadzenie rozwiązań rynkowych, panie pośle, to jest tak naprawdę dopłupanie słabym. Różne, nie, no ja powiedziałem, że nie, kiwałem, że wręcz przeciwnie. No są różne przykłady. Jest na przykład świetnie funkcjonująca służba zdrowia w Singapurze, która jest w miażdżącej większości z pewną częścią ingerencji państwa, owszem, ale generalnie prywatna. Oczywiście, można pewną część usług czy świadczeń zdrowotnych, tych najbardziej kosztownych, o których pan mówi, faktycznie można te parę procent zostawić w rękach państwa, tutaj się nie będę o to spierał. Natomiast co do zostały, ta główna część opieki usług zdrowotnych powinna być prywatna, bo po prostu sobie świetnie radzi i tam się nie czeka do specjalisty całymi miesiącami czy latami, tylko z dnia na dzień. I wystarczy dać Polakom wybór. Dajmy Polakom wybór, a wtedy Polacy ocenią, czy pan ma rację, czy ja mam rację. Panowie, pozwólmy jeszcze, dosłownie na jedno zdanie. Panie pośle, większość kosztów jako chorzy generujemy wtedy, kiedy zapanujemy na poważne, ciężkie choroby, a zwykle w ostatnich latach życia. No to ja pana że to pomysł polega na tym, żeby zrzucić na państwo koszty, a zyski przekazać prywatnym właścicielom prywatnych klinik. To jest bardzo cwany plan dla prywatnego właściciela prywatnej kliniki, ale nie dla ogółu. Jeżeli nam zależy na tym, żeby nie stać w kolejkach do specjalistów całymi miesiącami, to dajmy Polakom wybór i tyle. Panowie, i oni sami wybiorą. To żeby kolejki się skróciły, po prostu musimy zacząć wydawać proporcjonalnie do potrzeb, a dzisiaj Polska wydaje na ochronę zdrowia z budżetu po prostu radykalnie za mało. Dlatego dzisiaj buntują się młodzi lekarze rezydenci. To będzie zatrzymajmy się przy nich przez moment, bo właśnie lekarze rezydenci w ostatnich dniach ogłosili, że rząd zerwał zawarte z nimi porozumienie. Jak czytamy w ich oświadczeniu, czeka nas w najbliższym czasie fala protestów i strajków w ochronie zdrowia. Przepraszamy pacjentów za to, co nastąpi. Lekarze i pracownicy służby zdrowia mogą strajkować, jak wiemy. Na początku tej kadencji poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uruski zwrócił się do ministra zdrowia, by ten rozważył delegalizację strajków w placówkach sprawujących bezpośrednio opiekę nad pacjentami, tłumacząc, że strajki w placówkach służby zdrowia mogą skończyć się tragedią. Co panowie sądzą o tym pomyśle? Ja mam taką przykrą satysfakcję, ponieważ już przy tej pierwszej fali protestów mówiłem wyraźnie i wielokrotnie, że to nic nie da, że się skończy po prostu jakąś chwilową łataniną i jakąś prowizorką, jakąś tam łatą na tym wszystkim. Po prostu, jeżeli się nie zmieni systemu, no to takie rzeczy będą się powtarzać co jakiś czas, bo w tym systemie nie da się sensownie gospodarować pieniędzmi. Im więcej do niego wlejemy, tym więcej będzie zmarnowane. Koniec, kropka i tyle. Więc nie łudźmy się, że tam jakieś chwilowe dorzucenie paru groszy załatwi sprawę, bo nie załatwi. Pan Adrian Zandberg. Problem polega na tym, że pan, panie pośle, nie proponuje zreformowania systemu, tylko zlikwidowanie systemu i stworzenie takiego, który będzie niedostępny dla znacznej większości Polek i Polaków, bo przypominam, że w Polsce dochody większości pracowników są takie, że ludzi nie stać na to, żeby odłożyć sobie pieniądze na dwutygodniowe wakacje, a nie co dopiero to na to... Z powodu podatków. Nie, panie pośle, z powodu tego, że w Polsce udział płac w produkcie krajowym brutto, czyli to, co trafia do naszych kieszeni jako do pracowników, jest dużo mniejszy niż na zachodniej dziedzinie Europy, natomiast udział zysków, czyli tego, co trafia do kieszeni właścicieli firm, panowie, dużo wyższy. Chciałem krótko zapytać, to jest problem, który mamy w Polsce. Same za siebie. Cyfry mówią same za siebie, panie pośle. Polska jest rajem dla bogatych. 2,5 tysiąca na rękę oznacza 4,5 tysiąca pensji. 2 tysiące nam kradnie państwo. Panie pośle, Polska jest rajem dla bogatych i ci bogaci dzięki temu... Panie pośle, chciałby zlikwidować emerytury, zlikwidować publiczne szpitale, zlikwidować publiczne szkoły i mówi pan, będzie wam wtedy lepiej. Nieprawda, bo wtedy my będziemy musieli zapłacić za to z prywatnej kieszeni. Panowie, jeszcze chciałem krótko zapytać, panowie, jeśli mogę, tak już ogólnie, czy polscy pracownicy często korzystają z prawa do strajku, bo teraz pojawiło się... Nie, i ta cała opowieść o tym, że polscy pracownicy są jacyś szczególnie roszczeniowi albo szczególnie dużo żądają, jest moim zdaniem po prostu śmieszna. Jeżeli spojrzymy sobie na kraje, w których działa dobrze ochrona zdrowia, w które są sprawne, tak, które działają wydajnie, to one zawdzięczają to temu, że na cele publiczne wydaje się sensowne pieniądze. Duże pieniądze, często duże pieniądze. Dlaczego się je wydaje? Bo pracownicy byli tam zorganizowani i umieli się o to upomnieć. To, z czym się dzisiaj borykamy, czyli niska jakość ochrony zdrowia, niska jakość usług publicznych, to moim zdaniem jest w dużym stopniu konsekwencja tego, że jesteśmy w Polsce zbyt grzeczni. Najwyższy czas zacząć się domagać swoich praw. To bardzo krótko. Tutaj rzeczywiście się zgadzam z panem, że skłonność do strajków jest w Polsce niewielka z tego powodu, że jakieś 75% naszego PKB tworzą małe i średnie firmy, czyli zatrudniające od kilku do kilkunastu osób i tam generalnie tam nie ma czasu na strajki, tam się po prostu pracuje faktycznie. Natomiast problem ze strajkującymi dotyczy głównie budżetówki jakichś tam wielkich firm państwowych. No to pokazuje, gdzie jest problem, tak? I mało tego, oczywiście najbardziej prą do tego związki zawodowe. Wiadomo, że nikt tak nie szkodzi ludziom pracy jak związki zawodowe. Co widać chociażby w płacach minimalnych, w zakazie handlu w niedzielę i tak dalej. Więc prawda jest taka, że to jest też w dużej części nakręcane przez tych bossów związkowych, którzy w życiu nie przepracowali ani godziny, tylko byli całe życie związkowcami i nie wiedzą w ogóle, to musimy jak się pracuje. Kropkę. Panu posłowi, jak rozumiem, podoba się co, że w mniejszych firmach ludzi wyrzuca się z pracy za to, że organizuje związek zawodowy. Naszą rozmowę dokończymy, ale już panowie na korytarzu. Bardzo dziękuję. Poseł Jacek Wilk, Partia Wolność, Adrian Zandberg z Partii Razem, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję panu bardzo. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl.